Dziwny jest ten świat. Tak kończy się płyta debiutancka Kasi Kowalskiej, płyta Gemini. Jej producentem był Grzegorz Ciechowski. A teraz całkowicie zmienimy nastrój i będzie, jak to się ładnie mówi, piosenka aktorska. Będzie Piotr Frączewski. Całuję twoją dłoń, madame, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przyjdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całować dłoń, madam, całować usta twe. O nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz co mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Całuję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Pozwól, że tobą mój wzrok upoję, gdy siedzisz w kinie razem z nim we dwoje. On cię całuje niepostrzeżenie, a mnie to jedno wolno mieć złudzenie. Gdy w twoją stronę czynię krok, już piorunuje mnie twój wzrok. O nieznajome i piękne panie, niech w myśli waszej piosenka ta zostanie. Nućcie ją wszystkie od me dyktando, a gdy mąż słucha, nućcie ją mruczando. W łóżeczkach zanim przyjdzie sen, niech was kołysze refren ten. Kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całować dłoń, madam, całować usta twe. Była ni stąd, ni zowąd, mój ojciec podobny do świni. Potem matka poszła szur-szur do kliniki i urodziła mnie w noc majową. A księżyc był jak cholera, ojciec po 8 likierach. I nagle żelazko spadło mi na głowę i tak się zaczęło, madam. Refren. Oto jest spowiedź kretyna. Życie kretyna to łza, któraż pokocha dziewczyna, takiego kretyna jak ja. Któraż pokocha rudego kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mi gra. Druga strofa. Ja

Mamy dla was kamienie, jedwab i stańcie przed lustrami w trzech nagraniach zespół Róże Europy. Wielkie przeboje to były, trzeba przyznać. To teraz troszeczkę znowu zmienimy nastrój i będzie olsztyński Big Day. Jest na... We'll be right back. chodzić po co na

motor zwolnił bieg i było widać już prawdziwe, żywe drzewo i prawie nowy kwiat. Ostatnie żywe drzewo miał świeży, sztuczny wiatr. Naprawdę życie chce, choć inni mówią, że przyroda wzmaga stres. W powrotnej drodze fotel mieścił tak, że nie wiem czemu, lecz nie mogłem wcale spać. Przede mną siedział oka z drugiej płci, piękny miała tył i barwiony filtr. Nadałem sygnał i wcisnąłem start. Podała mi swój styk. Dobre miejsce dla naiwnych, jedyny hotel w mieście i ostatnie żywe drzewo. Trzy nagrania Jacka Skubikowskiego. A za chwilę pojawi się Martyna Jakubowicz i z nią właściwie do końca dzisiaj Nocnej Polski pozostaniemy. Ciepła wódka na piersiach pot, zmęczenie przyjdzie o świcie. Na scenie czerwone żelbety, w kolorycie ginie życie. Plany rzecz ulotna, marzenia łatwo się psują, a życie w dobrobycie. W nagrodę dają zwójom, od Koluszy aż do Wiednia. Miejsca znaleźć nie mogę, kolejka do sedna. Wszędzie już mają załogę. Mądrzy ludzie mówią nam, że słońce w końcu zgaśnie, więc przechowujmy życia ślad w baśniach i na taśmie. Od Koluszek aż do Wiednia, miejsca znaleźć nie mogę, kolejka do sedna jest jedna, wszędzie już mają załogę. Martyna Jakubowicz i płyta Patchwork to był 1991 rok. I to była Nocna Polska. Za chwilę się odezwie Budzik, ale jeszcze wcześniej Martyna raz zaśpiewa. Dziękuję bardzo. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda i Kołysz mnie na koniec. Samotny być.